دا اوګدي فاصله دا زمون ایبل پر دا اوګدي فاصله دا زمون ایبل پر تر منځلا بخا ما خلار جوړو تر منځلا بخا ما خلار جوړو دا اوګدي فاصله دا زمون ایبل پر دا اوګدي فاصله دا زمون ایبل پر تر منځلا بخا ما خلار جوړو تر منځلا بخا ما خلار جوړو پتنا کو هر پل پلمبو مو هر پل پکی خکاری خکارا دا سرونو اجل پتنا کو هر پل پلمبو مو هر پل پکی خکاری خکارا دا سرونو اجل یا بشی کی پورا یا بماتول پول یا بشی کی پورا یا بماتول پول چی پتیر قدمونو تکرار جوڑو چی پتیر قدمونو تکرار جوڑو دا اوګدي فاصله دا زمون ایبل پر دا اوګدي فاصله دا زمون ایبل پر تر منځلا بخا ما خلار جوړو تر منځلا بخا ما خلار جوړو دا سحر په لورګان مر بوړو تر ما خام زوور زو تری راوړو په خوانی انتقام دا سحر په لورګان مر بوړو تر ما خام زوور زو تری راوړو په خوانی انتقام په دلار با اخلو تل دستور الهام په دلار با اخلو تل چی ترسو دا سرونو منار جوڑو چی ترسو دا سرونو منار جوڑو دا اوګدي فاصله دا زمون ایبل پر دا اوګدي فاصله دا زمون ایبل پر تر منځلا بخا ما خلار جوڑو تر منځلا بخا ما خلار جوڑو هر قدم په یقین په ټینګ عزمتین په اخلاص او تقوا په باور په تلقین هر قدم په یقین په ټینګ عزمتین په اخلاص او تقوا په باور په تلقین زکه زمون هدف لا کلمر داسې سپین زکه زمون هدف لا کلمر داسې سپین دریا با پخپلا مزار جوړو دریا با پخپلا مزار جوړو دا اوګدي فاصله دا زمون ایبل پر دا اوګدي فاصله دا زمون ایبل پر تر منځلا بخا ما خلار جوړو تر منځلا بخا ما خلار جوړو لا هر څه بی پروا د دنیا ما فیها توکل په مو وی صرف او صرف الله لا هر څه بی پروا د دنیا ما فیها توکل په مو وی صرف او صرف الله په وصل اعتبار کا ځن کړو خطا په وصل اعتبار کا ځن کړو خطا بیا ملګری بستر کر دی گار جوڑو بیا ملګری بستر کر دی گار جوڑو دا اوګدي فاصله دا زمون ایبل پر دا اوګدي فاصله دا زمون ایبل پر تر منځلا بخا ما خلار جوړو تر منځلا بخا ما خلار جوړو ورزش پی دی نگدی غاڑی لک حوصلی پام کاؤو پا ضرور دا اسلام پا جذبے ورزش پی دی نگدی غاڑی لک حوصلی فیصلی پام کہو بزرو دا اسلام پا جذبے نور مالک وفا غاڑی صحیح عقیدے نور مالک وفا غاڑی صحیح عقیدے پا جنت کی کزانتا قرار جوڑو پا جنت کی کزانتا قرار جوڑو دا اگدی فاصلی دا زمون ایبلی پخے دا اگدی فاصلی دا زمون ایبلی پخے تر منزل بخاما خالار جوڑو تر منزل بخاما خالار